odejdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchościwienie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 20 dzień października, na zegarze 7. Serwis Trójki przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A jeśli apetyt Władimira Putina nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, to pójdzie on dalej, ostrzega amerykański prezydent. O koalicji z Trzecią Drogą i Lewicą będzie rozmawiał Donald Tusk. Upoważnił go do tego zarząd Platformy Obywatelskiej. To pierwsza tak skomplikowana operacja w Małopolsce. Lekarze przeszczepili płuca dwóm osobom. Nie można pozwolić, by Rosja przejęła kontrolę nad Ukrainą, ponieważ następne w kolejności mogą być Polska lub kraje bałtyckie, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. W telewizyjnym przemówieniu Joe Biden porównał działania Rosji wobec Ukrainy do ataku Hamasu na Izrael. Podkreślił, że wspieranie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Ameryki. W przemówieniu wygłoszonym z gabinetu owalnego Joe Biden powiedział, że Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale mają jeden wspólny cel. Chcą całkowicie unicestwić demokratycznych sąsiadów. Prezydent USA dodał, że jeśli apetyt Putina nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, to pójdzie on dalej. Putin już zagroził, że przypomni Polsce, że ich ziemie zachodnie były prezentem od Rosji. Mówił amerykański prezydent, przypominając słowa Dmitrija Miedwiediewa, który nazwał Estonię, Łotwę i Litwę dawnymi rosyjskimi prowincjami. Biden przekonywał, że przebieg wojny na Ukrainie będzie mieć globalne konsekwencje. Jeśli porzucimy Ukrainę i pozwolimy Putinowi wymazać niepodległość tego kraju, to agresorzy na całym świecie zostaną zachęceni, by spróbować tego samego. Joe Biden poinformował, że zwróci się do Kongresu o uchwalenie pakietu pomocy obejmującego wsparcie dla Ukrainy oraz Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa partii, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zarząd Krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. We wtorek i środę prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Jeszcze Polska nie zginęła. To hasło tegorocznego Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Manifestacja jest organizowana od 13 lat, by, jak mówią organizatorzy, podkreślić przywiązanie do państwa i narodu. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski powiedział, że pod hasłem, które będzie towarzyszyć manifestacji w tym roku, powinien się podpisać każdy Polak. My chcemy w tym momencie przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę i musimy pamiętać o tym, by właśnie wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego, przypominać właśnie o tych podstawowych, elementarnych kwestiach. Uczestnicy marszu przejdą z centrum Warszawy na Błonia Stadionu Narodowego. Sukces chirurgów z Krakowa. Transplantologom ze szpitala Jana Pawła II udało się przeprowadzić 2 przeszczepy płuc. Pierwsza pacjentka została operowana w wakacje. Drugi zabieg kilka tygodni temu przeszedł 60-letni pan Zbigniew. Cierpiał na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Od 2 tygodni może oddychać już samodzielnie. Nawet nie spodziewałem się, że od razu będzie taki efekt. Nie da się od razu w piłkę grać. No, mam nadzieję, że zagram. Pokopię jeszcze może. A było to niemożliwe. Transplantologów z Krakowa wspierali chirurdzy z ośrodka w Zabrzu, mówi dr Mirosław Nęcki, kierownik oddziału transplantologii szpitala Jana Pawła II. To jest jeden z najbardziej wymagających zabiegów. Długi, trudny zabieg, ponieważ proszę pamiętać, że te zabiegi trwają czasami kilkanaście godzin. Na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie płuc jest niemal 140 osób. Zapowiedzi przejęcia mediów publicznych przez opozycję są zapowiedzią łamania prawa, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jego zdaniem zapowiedzi Donalda Tuska z kampanii wyborczej, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media publiczne, są zdumiewające, gdyż są zapowiedzią bezprawia. Nie można bezprawnie uchylać obowiązujących ustaw, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Te wszystkie zapowiedzi są po pierwsze zapowiedzią bezprawia, a poza tym one są absolutnie nieskuteczne. Nie można bezprawnie uchylać ustaw. Jeżeli ktoś chce zmienić ustawę, bo zawsze każda ustawa może być zmieniona, to musi wejść na drogę ustawodawczą, musi to zaakceptować Sejm, Senat i pan prezydent. Inne zmiany nie są możliwe. Krzysztof Czabański powiedział, że Telewizja Polska, Polskie Radio i PAP działają na podstawie odpowiednich ustaw. Jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych możliwe byłyby tylko po zmianie prawa. Rusza ogólnopolska akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Już jutro, a potem w kolejne soboty na wybranych stacjach diagnostycznych kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. To bardzo ważne, szczególnie teraz, mówi Szymon Czyż ze śląskiej policji. Szybciej zapadający zmrok często może powodować, że jeśli osoba ma w sposób nieprawidłowy ustawione światła, między innymi może to wpłynąć na to, że pieszy zostanie zauważony zbyt późno lub może nawet oślepiać innych użytkowników ruchu drogowego. W tym roku w kampanię włączyło się około 1400 stacji kontroli pojazdów z całej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, okresami opady deszczu, początkowo na północy również deszczu ze śniegiem i tutaj najchłodniej, nawet 2 stopnie Celsjusza. Natomiast zdecydowanie inna sytuacja na południu kraju, gdzie słupki rtęci mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj taka rozpiętość temperaturowa. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju do 75 km na godzinę, nad Zatoką Gdańską i na południu Podkarpacia w porywach do 85 kilometrów, w Tatrach porywy wiatru do 160, a w Sudetach do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hektopaskali i pozostanie bez większych zmian. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my kłaniamy się i witamy się w kolejnej godzinie, 6 minut po 7. To pora na Trójkę, za co kochamy The Rolling Stones, ulubiony przebój, a w czym też tkwi sekret tej długowieczności. Czekamy oczywiście na Państwa głosy, 2 2 7 3, muzyka się zmienia, kolejne pokolenia dorastają, ale wszystkich łączy jedno. Muzyka formacji The Rolling Stones, która właśnie dzisiaj wydaje kolejną nową płytę, o której pewnie jeszcze będziemy wiele mówić. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden temat, czyli remonty drogowe. O tym też w tej godzinie po 7, 7 minut po 7. Tracimy czas, pieniądze i nerwy na dojazd do pracy. Między innymi coraz dłużej te dojazdy trwają. Poszukajmy wspólnie miejsc, w których remonty ciągną się miesiącami lub latami. Czekamy na Państwa sugestie również w tej sprawie. A teraz Leny Krawic. Anita Lipnicka i Amsterdam, to właśnie Anita Lipnicką trzeba gonić, bo to ona jest numerem jeden, jeżeli chodzi o listę przebojów trójki. Dzisiaj kolejne notowanie o 19, a do 12 można głosować na stronie i w aplikacji. No to teraz temat związany z remontami. Remonty dróg, skrzyżowań, utrudnienia w ruchu, korki, objazdy, a także te dojazdy do pracy, które stają się coraz dłuższe i zabierają coraz więcej tego czasu. W wielu miastach remont goni remont i mimo, że rozumiemy, że te remonty muszą się odbywać, by kiedyś było faktycznie lepiej i bezpieczniej na drogach, to jednak często tracimy nerwy, a z mieszkańcami miasta pełnego remontów rozmawiał Mateusz Bożek z Polskiego Radia Kraków. Jak się pani tutaj żyje przy takim dużym remoncie? Ciężko mi się żyje, bo w ogóle tu nie ma dojazdu, ale trzeba przetrzymać. Rozumiem, że tu już było tak brzydko, że wie pan, na pewno ciężko się żyje, ale dobrze, że to robią. Ciężko jest dojechać? Ciężko, bardzo ciężko. Ciężko zdążyć do lekarza w ogóle, bo tylko jeden autobus jeździ. Tak, to nie ma nic. Bardzo ciężko, bo trzeba jechać naokoło. tylko od tych maszyn. Może są zatory czasem tam, ale to wszystko jest do przetrzymania. Ja pozytywnie tu się nastawiam do tego remontu. Da się wytrzymać, no w końcu to musieli zrobić, bo już takie tutaj było, te tramwaje jak głośno chodziły, to ludziom to przeszkadzało, nie? A to muszą ludzie wytrzymać, no to no, uciążliwe trochę, bo to rok mam potrwać. Mam przegląd samochodów, również karet konnych i różnych takich autobusów oczywiście też. Czyli generalnie dość duży hałas w ogóle tam teraz jest. No na szczęście mam potrójne szyby, hałasu nie słyszę, ale smród jest straszny. I w ogóle tamtędy przejść tak naprawdę się właściwie no, nie da już przez tę ulicę. Niezbyt bezpiecznie. W dodatku rowerzyści i motocykliści są nieodpowiedzialni, ponieważ samochody grzecznie stoją i smrodzą, natomiast motocykliści zasuwają stówą. I akurat jeden jechał chodnikiem, jak ja otwarłem drzwi. Mógł mnie zabić w jednej chwili. Zdecydowanie trzeba oczywiście też nauczyć się tej nowej organizacji ruchu. Ona się też zmienia, nie można jeździć na pamięć, no i trzeba na siebie uważać. Możemy wspólnie pomyśleć o tych miejscach, gdzie być może remonty trwają zbyt długo. Czekamy na Państwa sygnały, ale też na tę receptę, na sukces, jak przetrwać w miejskiej dżungli i jak poradzić sobie, kiedy już staniemy w tych korkach. 2 2 7 3 o sytuacji na drogach oczywiście opowiadamy regularnie w Porze na Trójkę. Żebym ja zabił ciebie. dawniej się nie robiło remontów tyle, to teraz musi być zrobione jeszcze więcej remontów. A jakby jeszcze się nie robiło, kilka lat to później jeszcze więcej i jeszcze gorzej by było. Jak to mówią, jeszcze się taki nie urodził, kto by każdemu dogodził. Faktycznie remonty są potrzebne, ale też sprawiają, że tracimy czas, pieniądze, ale przede wszystkim nerwy. No i szukamy teraz tych miejsc, w których być może te remonty trwają zbyt długo, ale też recepty na to, jak sobie poradzić, kiedy już człowiek utknie w tym korku. Może z pomocą, może przyjść muzyka, no, pracując oczywiście w Trójce, wiemy to na 100%, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, 20 dzień października, czyli najnowsza płyta The Rolling Stones. Mnie się wydaje, że Stonesów kochamy za to, że po prostu są, że im się chce i to widać i słychać i że tam nie ma byle jakości ani w wywiadach, ani w koncertach, ani w płytach. Polecam to młodym zespołom. Należy do pokolenia, które dorastało na Rolling Stonesach. Były to lata 60. i chłopcy dzielili się na tych, którzy woleli Beatlesów, tych było więcej, i tych, którzy woleli Rolling Stonesów. Przy czym Beatlesi to były ładne piosenki raczej. Natomiast Rolling Stonesi to była zupełnie inna półka. To był bardzo buntowniczy zespół na owe czasy, o ogromnie szokujących niektórych tekstach, na przykład Let's Spend the Night Together, to wtedy gorszyło. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy oczywiście na Państwa odpowiedzi na pytanie, za co kochamy The Rolling Stones przy okazji premiery najnowszej płyty, a teraz U2, ich też kochamy, Atomic City, to przed nami. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvite Max? Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 7.29, pora na trójkę. A przy okazji czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator Trójki, Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Co słychać? No, coraz więcej samochodów. To natężenie ruchu absolutnie w ciągu godziny wzrosło i tak też zapowiadało się, że na trasie Sosnowiec-Katowice będzie ten ruch rzeczywiście większy. No i w tej chwili to jest delikatnie powiedziane, bo mamy tutaj naprawdę spory korek między Sosnowcem a Katowicami. Na jezdni do Katowic to S86. Korkuje nam się też węzeł Grzęczkowice w Mysłowicach. On jest remontowany i kierowcy w związku z tym korzystają z objazdów. Korkuje nam się zwłaszcza S1 na jezdni w stronę Tychów. Nie najgorzej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tutaj właściwie nie ma korka. O, i to jest dobra informacja. Natomiast no, nie najlepiej wygląda Mazowsze. Obwodnica Warszawy, jak zwykle S8 jezdnia w stronę Wrocławia, ale też już ulice Warszawy. Ruch zrobił się naprawdę gęsty. Dojazd do Warszawy od strony Łomianek, czy też od strony Piaseczna. Tutaj również trzeba się liczyć ze sporym opóźnieniem. No i północ Polski. Korki pojawiły się nie tyle na obwodnicy Trójmiasta, choć te też są w troszkę takim nietypowym miejscu, bo korek zaczyna się na wysokości Sopotu, na jezdni w stronę Łodzi i ciągnie mniej więcej po węzeł Gdańsk-Matarnia. Natomiast spory korek jest na krajowej drodze numer 7, łączącej Żukowo z obwodnicą Trójmiasta. Także tutaj trzeba się przygotować na spore spowolnienie. No to cierpliwości w takim razie. 31 minut po siódmej. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Syplewski. A w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Wczoraj zostały wysłane zaproszenia. Do spotkań dojdzie we wtorek i środę, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami wyborów. Pierwsi zostaną zaproszeni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, później politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi Nowej Lewicy i Konfederacji. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2025 roku. Przepisy gwarantują im takie same prawa, jakie mają obywatele Unii do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia i zakwaterowania. O finansową pomoc dla krajów, które przyjęły uchodźców, zaapelowały do Komisji Europejskiej Polska i Czechy. Po raz ósmy rusza kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Na ponad 1000 stacji kontroli pojazdów będzie można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny reflektorów swojego auta. Policjanci podczas kontroli drogowych będą zwracać szczególną uwagę na światła, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku, w 2022, 408 usterek stanu technicznego pojazdu miało pośredni bądź bezpośredni wpływ na zaistnienie wypadków drogowych, z czego ponad 62% z tej liczby dotyczyło awarii oświetlenia pojazdu. Dlatego chcemy przede wszystkim zwracać uwagę, edukować, informować, pokazywać, jak ważne jest prawidłowe przede wszystkim ustawienie świateł. Bezpłatne kontrole będzie można przeprowadzić jutro i w następną sobotę oraz 18 listopada i 9 grudnia. Pełny serwis o 8. A przed nami ekonomia w trójce. i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W piątkowy poranek Ekonomii w Trójce zaczynamy od planów na najbliższy wtorek. W czasie posiedzenia rządu pojawi się temat wakacji kredytowych. Zapowiedział to w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest już gotowe kryterium dochodowe, które miałoby być warunkiem skorzystania z wakacji w przyszłym roku. Słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. No ja nie chcę zdradzać szczegółów z nami, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Będą kryteria, ale większość osób, które skorzystało z wakacji, będzie mogła z niego skorzystać. Przypomnijmy, w tym i zeszłym roku każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotym, mógł odroczyć do 8 rat. 7380 zł. Tyle średnio brutto zarabia Polak. Takie dane za wrzesień podał Główny Urząd Statystyczny. Na rękę to oczywiście mniej, w przypadku umowy o pracę około 5360 zł. Co ważne, płace rosną teraz szybciej niż inflacja. Dynamika wynagrodzeń rośnie w tempie powyżej 10%, co w zestawieniu ze spadającą inflacją, która we wrześniu była nieco powyżej 8%, oznacza, że realne dochody gospodarstw domowych rosną. Natomiast też nie sposób nie zauważyć, że już ta dynamika wzrostu płac nieco spada, co zresztą naturalne w kontekście tego, że spada inflacja. Tak mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP i zwraca uwagę, że na przykład bezrobocie pozostaje na stabilnym poziomie 5%, ale nie ma już przestrzeni do dalszych spadków. Spadki za to za oceanem na Wall Street. Część zysków z ostatnich dni oddała też nasza giełda. WIG20 skończył wczorajszą sesję ponad 2% pod kreską, a złoto o poranku delikatnie się umacnia. Za franka płacimy 4,71, za euro 4,45, za dolara 4,21, a za brytyjskiego funta 5,11. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale to na południu kraju. Północ chłodna, tutaj między innymi 2 stopnie Celsjusza na termometrach, a na południu zupełnie inna sytuacja. Przejaśnienia, o których mówiłem, i 20 stopni nawet na plusie. Do tego też warto dodać te okresowe opady deszczu, które mogą pojawić się w różnych częściach naszego kraju, a też na północnym wschodzie rano może pojawić się deszcz ze śniegiem. Słowo śnieg coraz częściej w prognozie pogody występuje, no ale też taka pora roku. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach na północy do 75 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hektopaskali. Porze na Trójkę już teraz Kurt Nielsen. Przypominamy o tym, że tworzymy mapę najbardziej zatłoczonych miejsc obecnie w kraju. 2 dwójki i 7 trójek. Remonty trwają. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. She's so high, high above me. She's so lovely, she's so high. to me, I freeze immediately, 'cause what you said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, nothing's gonna happen, 'cause she's so high, high above me. She's so lovely, she's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah, 'cause she's so high, high above me. She's so lovely, she's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah, she's so high, high above me. Jak Polska długa i szeroka, wszędzie są remonty, w których to remontach tracimy czas. Takim niekończącym się remontem, jeżeli chodzi o drogi w Polsce, to jest odcinek autostrady Kraków-Katowice. Tam, odkąd pamiętam, a długo jeżdżę, wiecznie jest remont. Także czasami się człowiek zastanawia tak naprawdę, czego dotyczy ten remont. Bo widać pracowników, widać słupki, a nie wiadomo, o co chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na te najbardziej zakorkowane miejsca, gdzie trwają w nieskończoność te remonty. Na pewno znają Państwo takie lokalizacje, zwłaszcza jeżeli mijają Państwo codziennie te miejsca, no to można też faktycznie śledzić, no, prawie jak Państwowa Inspekcja Pracy, te postępy i to, co robi ekipa. Kolejny telefon? Krakowie to jest najgorsze miasto, jeśli chodzi o strefy dostaw dla kurierów. Jeżdżę od 30 lat i z każdym rokiem jest gorzej. Ja jestem z Warszawy, w której byłem w dwóch lokalizacjach. Nowo powstałe budynki i brak strefy dla kurierów. To jest strasznego. Na zakazie trzeba wstawać, uciekać przed policją, uciekać przed strażą miejską. Jeżdżę po całej Polsce. Kraków jest najgorszy pod tym względem. No dobrze, byliśmy na południu, no to może czas na północ. Nie wierzyłem w wasze informacje, że korek w Gdańsku pomiędzy Żukowem, Leźnem a dojazdem do Gdańska na obwodnicę jest tak długi. Właśnie w nim stoję. Jest jeszcze dłuższy. Zaczyna się 6 kilometrów przed Leźnem. O, niech ludzie omijają to szerokim łukiem. I co robić w tym korku? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa telefony. Za 19 minut ósma to pora na trójkę. Przed nami Tilaf. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. No dobrze, to w takim razie tak, 45 minut po godzinie 7, za kwadrans 8. Czekamy na Państwa telefony właściwie w dwóch sprawach. Pierwszy temat to niekończące się remonty. Może to jest tak jak w tych krajach arabskich, tam w Egipcie. Jak nie ma piętra skończonego, to można mieszkać, ale jeszcze nie trzeba podatków za to płacić, więc dlatego są może ciągle te remonty. No, szukamy różnych pomysłów, różnych rozwiązań związanych oczywiście z tematem remontów i dlaczego niektóre tak długo trwają. Państwa kreatywność oczywiście jest ogromna w tym zakresie. Telefon do dyspozycji, ale jeżeli mówiłem o tym jednym temacie przewodnim, czyli remontach, no to w domyśle jest jeszcze drugi, czyli muzyka. Dzisiaj 20 dzień października. Dzisiaj premiera najnowszej płyty The Rolling Stones. No i pytamy, skąd się bierze ta miłość do formacji The Rolling Stones właśnie, zwłaszcza wśród Polaków? Nawiązanie do nowej płyty The Rolling Stones, która dzisiaj wychodzi, to średnio mi zaimponowali, ze względu na to, że osobiście posiadam 86-letnią mamę, która dalej jest czynnym adwokatem. I taka jest różnica troszeczkę między śpiewaniem kilkaset razy czy kilka tysięcy razy Aking Give No Satisfaction, znając tekst na pamięć, a większą rangę chyba ma reprezentowanie na sali sądowej i prowadzenie własnej kancelarii adwokackiej przez kobietę, która ma 86 lat. No tak, a Mick Jagger, to tak trochę nawiązując do wieku, ma 80 lat i cały czas potrafi zaskoczyć swoją energią, przede wszystkim publiczność. No, nieco młodszy jest trzeci z obecnych członków grupy Ronnie Wood. On ma lat 76. The Rolling Stones, Hackney Diamonds. To jest najnowsza płyta, 24. studyjna płyta zespołu The Rolling Stones. Jeżeli chodzi o ten licznik, do tego też pierwsza od 18 lat, która zawiera premierowy materiał. Dzisiaj jest premiera. Dzisiaj w końcu do słuchaczy pełen materiał trafi. Not in my mind, can't you look me in the heart? Look me in the heart. Tina Turner w Trójce. Za 9 minut 8 pora na Trójkę i o korkach dzisiaj, między innymi i remontach trwających nieskończoność. Ja chciałem tylko powiedzieć o korkach, że największe korki to przed siódmą są u nas w łazience, jak się zbiera żona i córki. No i też rozwiązaniem może być druga łazienka, którą się gdzieś tam dostawi, dosztukuje, dobuduje, prawda? Być może jest to jakieś rozwiązanie tego tematu, ale może trzeba jakiś priorytet ustawić, że na przykład starszyzna ma pierwszeństwo. Dlaczego akurat starszyzna? Ponieważ dzisiaj nasz felietonista Tomasz Łysiak w Pantełyku właśnie o starszyźnie w dawnych czasach. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Starcy od wieków symbolizowali mądrość. No, wierzyło się, że im ktoś starszy, tym więcej w życiu przeżył, widział i doświadczył. A przecież starcy bywali, o czym mówią nam różne dzieła kultury, nie tylko mądrzy, ale też również czasem chytrzy czy fałszywi. Oto słynna historia Zuzanny i starców. Historia pochodząca z Biblii, z Księgi Daniela, ze Starego Testamentu. Pewna Zuzanna brała kąpiel i wtedy na brzegu pojawili się dwaj starcy, podglądacze i sędziowie. No, Zuzanna odrzuciła ich zaloty i wtedy oni fałszywie oskarżyli ją o cudzołóstwo. Przy okazji, jak już jesteśmy przy Starym Testamencie, to znajdziemy w nim opisy najstarszych żyjących ludzi. Należał do nich choćby Adam, opisywany w Księdze Rodzaju. Adam, drodzy Państwo, miał osiągnąć wiek, uwaga, 930 lat. Nie wiadomo jednak, w którym wieku przeszedł na emeryturę. Księga Rodzaju o tym milczy. Milczy również o jego wieku Księga Guinnessa, Księga Rekordów Guinnessa. A milczy dlatego, że Adam, chociaż wykręcił niezły wynik, jak na seniora, to i tak nie zdobył pierwszego miejsca. To należało bezapelacyjnie do biblijnego Matuzalema. Ten dobił, uwaga, do 969 lat. Ale to mało. Jak miał zaledwie 187 lat, urodził mu się synek, Lamek. Lamek, czyli Matuzalem junior, zmarł mając 782 lata. Zmarł zresztą w tym samym roku co tatuś. Gdy jednak pomyśleć o tym, jak Matuzalem i Lamek wyprawiali, póki żyli oczywiście, urodziny, to można sobie wyobrazić, że niegdysiejsi wytwórcy świeczek na torty zarabiali krocie. Od jedne urodziny, a tam świeczki idą w setkach. A co się musiało śpiewać na urodziny seniorowi wszechczasów Matuzalemowi? To proste, gdy miał już na karku ponad 900 wiosen, pewnie Lamek mu śpiewał: tysiąc lat, niech żyje, żyje nam. Ale to mało, jak już mu zaśpiewano, to musiał Matuzalem zdmuchnąć wszystkie świeczki na torcie. Najprawdopodobniej dmuchał, a jak już zgasił 969 świeczką, to więcej nie dał rady i sam zgasł, zdobywając jednak tytuł najstarszego człowieka ludzkości w dziejach. Tytuł, który dzierży do dzisiaj. Cool.